د پمنتو څخه ملا بارکزی حقیار ملا عبدالقادر ملا رحمت الله لیک رالېږلی دی او پوښتنه کوي که چیرې یو امام په روژه کې د ماخوستن لمونځ ټول د یوې مقتدي څخه چیر کړي او دا مقتدي په آخر کې وجمه ته راورسېږي او امام پر وترو ولاړ وي، آیا دا مقتدي څه وکړي؟ د امام سره پر وترو ودرېږي او که د فرض نیت وکړي؟ حضراتو، دغه مقتدي ته شروع د امام سره نه دروه، یعنی حتما به دی دا وتر د امام سره په جماعت نه کړي، دا به دی پرېږدي. علت هم دا دی حضراتو چې دغه وتر د مؤمن مسلمان دپاره په دې شرط چې کېږي چې دی بنا پر فرض شي، دا معنی اولا یې فرض کړي وي بیا وتر کولی شي، او تقدیم د وترو یعنی د مخه کول د وترو پر دا فرضو د ماخوستن دا تقدیم یې نه دی روا، که تقدیم ورکوي هم غلط او ناجایز. نو هغه سړی چې د ماخوستن تراوی د مثلا نه دی کړي او امام پر تراوو ولاړ دی، دی چې راغی اولا به فرض کړي، بیا که تراوی پاتې وي په تراوی کې د شمولیت وکړي، بیا چې وتر شروع شوه هغه وتر دي په جماعت. یا یو سړی دی فرض لمونځ یې کور ادا کړي، د اراده وکړی چې د دې بعد وزم د امام سره شراکت کوم په دې باقي لمانځه کې، دی چې د کور راغی خو هغه فرض لمونځ د ماخوستن هغه یې کړی دی، دلته په وترو کې شراکت کولی شي. ولې دغه وتر د امام سره دا بنا پر هغه فرض شوه، یعنی تر هغه فرض وروسته شوه. او کوم هغه سړی لکه تاسې چې په سوال کې ذکر کړي چې د ماخوستن فرض یې نه دی کړی او د امام سره وتر کوي، دغه وتر یې غلط دی، باطل دی، دا نه صحیح کېږي. هغه خپل فرض مندي شروع کړي، امام هغه نور لمونځ تېر کړی و، تراویح تېر کړی وي، وتر دې هم پرېږدي. والسلام.